Book 2 57 Pas gydytoją Aš esu užsirašiusi pas gydytoją. Aš esu užsirašiusi pas gydytoją. Aš užsirašiusi 10 valandai. Aš užsirašiusi 10 valandai. Kokia jūsų pavardė? Prašau palaukti laukiamajame. Gydytojas tuoj ateis. Kur jūs esat? Apsidraudusi? Kur jūs esat? Apsidraudusi? Kuo jums galiu padėti? Ar jums skauda? Kur skauda? Man skauda nugarą. Man dažnai skauda galvą. Man kartais skauda pilvą. Prašau nusirengti iki pusės. Prašau atsigulti ant kušetės. Kraujo spaudimas normalus. Aš suleisiu jums vaistų. Aš duosiu jums tablečių. Aš duosiu jums vaistų receptą nusipirkti vaistinėje.